प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये परमात्मा की प्राप्ति लगन हो तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है। ऐसी युक्तियां ऐसी बातें हमें पुस्तकों में मिलती है ये बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, परंतु खास बात यह लगन अपनी हो। अपनी लगन के बिना युक्तियां काम नहीं देती, अपनी खुद लगन के बिना युक्तियां और बातें काम नहीं देती। अपनी असली लगन हो तो बहुत जल्दी उन्नति हमारी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंचित मात्र विशेष है रही है ऐसी बात है। निर्ममो निरहंकार सरशांति परिगच्छति, ये श्लोक आया है 71वां दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक और 72वें का ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्त हुए थे। इसको प्राप्त करके मोहित नहीं होता, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म स्थिति परमात्मा स्वरूप स्थिति। सत्वा श्याम अंत काल में भी इसमें स्थिति हो जाए सत्य तो ब्रह्म निर्वाण की निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तो ये 71वां श्लोक है, इसी में मत आई विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्त निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शशानी बनी विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्त निष्प्रिय और निर्ममो निरहंकार चार। तो कर्मयोग का विषय है, उसका उपसंहार करते हुए विहाय कामना का त्याग कर दे। कामना का त्याग शुभ है, परंतु गहरी रीति से समझो इसको। कामना से कोई सही फायदा नहीं है, कामना रखने से किसी तरह का भी फायदा नहीं है, नुकसान सब तरह का है। इस बात को अगर समझ ले तो कामना का त्याग शुरू हो जाता है और अस्प्रिया का त्याग हो जाता है और निर्मल निरंकार हो जाता है। हम जो कामना करते हैं, हमारी इच्छा होती है, उसके अनुसार सब समय होता नहीं। हम जो चाहते हैं झुका होता है, सबका अनुभव है कि कभी कभी हम चाहते हैं वैसे हो जाता है और कभी हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, ऐसा अनुभव सबका है। तो जो होने वाली बात है उसी की चाहना करते हैं तो वह चाहना पूरी हो जाती है, जो होने वाली नहीं है उसी की चाहना करते हैं वो पूरी नहीं होती। तो होना न होना हमारी चाहना के अधीन नहीं है, विधान के अधीन है। परमात्मा का विधान होता है, उनकी आज्ञा होती है, उनका जैसा विचार होता है वो होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहते वही होता है, उसको उठ फेर कर दे ऐसा कोई नहीं, किसी की ताकत में निकाले। हो तब हो तो बड़ो बली, हो तब जो है होने वाला, वो तो बड़ो बली ताको अटल विचार कर माने माने नहीं होन हार से हार, होन हार से हार किसने नहीं माने, होने वाला बात हो जाएगी। तो आप इच्छा करो तो भी वो होगी, न इच्छा करो तो भी होगी, और नहीं होने वाली है, नहीं इच्छा करो तो भी होगी और इच्छा करो तो भी होगी, और नहीं होने वाली है, इच्छा करो तो भी नहीं होगी, नहीं इच्छा करो तो भी नहीं होगी। ये चार बातें समझने की है। फिर कह देता हूँ, होने वाली बात है वो आप इच्छा करो तो भी होगी, नहीं इच्छा करो तो भी होगी, नहीं होने वाली बात है आप इच्छा करो तो भी नहीं होगी, इच्छा नहीं करो तो भी नहीं होगी। बाद सिद्धांत ये है, होने वाली तो होकर ही रहेगी, नहीं वाली नहीं होगी, तो इच्छा करना निरर्थक हुआ। इच्छा करने से हो जाए ये बात नहीं है, होने वाली बात है इच्छा करो तो वो पूरी हो जाएगी, होने वाली नहीं है इच्छा करो तो नहीं पूरी होगी। ये सबका अनुभव है, सबकी इच्छा पूरी, सबकी सब इच्छाएं पूरी किसी की नहीं हुई नहीं, और कोई इच्छा किसी पूरी होती है, हमारी इच्छा ना पूरी होती नहीं ऐसा है, कोई कोई इच्छा पूरी होती है। तो होने वाली बात जरूर होगी, आप इच्छा करो तो होगी, ना इच्छा करो तो होगी, और नहीं होने वाली बात है इच्छा करो तो भी नहीं होगी, नहीं इच्छा करो तो नहीं होगी। तो होना होना ही नहीं होने वाली बात भगवान की है, हमारी नहीं है, हमारी इच्छा के नहीं है, इच्छा के नहीं पूरी होता है, नहीं होगी ऐसा नहीं है। तो फिर इच्छा करे क्यों? एक आदमी ने पूछा कि जो चाहते हैं होता नहीं, होता है सो अच्छा लगता नहीं, अच्छा लगता है वो रहता नहीं, ये बड़ी आपस है। एक आदमी ने पूछा कि जो चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो अच्छा लगता नहीं, अच्छा लगता है वो रहता नहीं, ये बड़ी आफत है। तो उत्तर दिया, अगर चाहते क्यों हो, चाहना छोड़ दो, हम चाहते हैं जो होता नहीं, होता है सो रहता नहीं, तो होने वाला होगा और नहीं होने वाला नहीं होगा, आप सब ठीक हो जाएगा। चाहते तुम क्यों हो? अगर साधना नहीं रखो, मौज में रहो आनंद से, तो होने वाला होगा, होने वाली चीज जरूर होगी, हो करके ही रहेगी, और नहीं वाली नहीं होगी, कितना ही साधना करो कुछ भी करो, तो होने वाली चाह होने वाली है, वो होने वाली है ही, वो ही होगा, आप करो वैसे होगा नहीं। ये बात है सिद्धांत की। और आप अगर विचार करो तो विहाय कामान या सर्वान कुमार निष्वे निर्मोह निरहंकार हो जाएगी, श्रुति हो जाएगी स्वाभाविक, और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मुख्य बात दो बात रहती, दो हमारे दो बात रहती है, यह हो जाए और यह न हो जाए, यह हो जाए यह न हो जाए, ये बात रही दो। तो यह हो जाए और होने वाली चीज ये हो जाए, वो नहीं होने वाली है, उसे नहीं होने से फिर दुख होता है। तो नहीं होने वाली अपने इच्छा इच्छा रखेगी, कुछ इच्छा नहीं रखे, हो जाए जिस मर्जी हो जाए। जी के स्वर्गाश्रम में शेष ऋषि जयदया जी ने ये कहा था, हमारे तो मनसा ही होती है, हर समय हमारी मनसा ही होती है। तो मैंने पूछा कि आपकी क्या बात है, आपकी मनसा ही होती है, हमारे मनसा ही होती नहीं, क्या बात है, आपके मनसा ही होती है और हमारी मनसा ही होती नहीं, क्या बात है, कारण क्या है? कहा हम इच्छा करते ही नहीं, हमने अपनी इच्छा मिला दी भगवान में, भगवान की इच्छा वैसे हो जाए इस बार वो हो जाता है, तो हमारी इच्छा से होता है, अपनी इच्छा भगवान की मिलाती। भगवान की इच्छा जो होना चाहिए, भगवान इच्छा नहीं है वैसा नहीं होना चाहिए, ये हमने विचार लिया तो हमारी इच्छा से होता है। अगर तुम भी ऐसा कर दो कि भगवान की इच्छा से होना चाहिए, भगवान इच्छा नहीं है वो नहीं होना चाहिए, मौत हो जाएगी। छोटी सी बात में बड़ा भारी अर्थ पड़ा हुआ है। जो भगवान की मर्जी है सो होना चाहिए, भगवान की मर्जी नहीं है नहीं होना चाहिए। हम इच्छा क्यों करें? हम इच्छा करिए अपनी बेइज्जती करें, फजीती करें, कोई फायदा नहीं। अपनी फजीती के सिवाय कुछ फायदा नहीं। भगवान की इच्छा में इच्छा कर जा रही, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी करना चाहे वही होगा, उसको उठ फिर कोई कर सकता नहीं। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा छोड़ दी, हरदम मौज रहेगी, हरदम मौज रहेगी, हरदम ही इच्छा मत करो, भीतर बीचे अनिच्छा मत कर दो, इच्छा कोई नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं। होइए सोई राम रची राखा, को करी बल तरक बढ़ावे साखा। होइए सोई जो राम रचा का, राम जी ने रथ रखा है पहले से वही होगा, करे अन्यथा अस नहीं कोई। को करी तरक बढ़ावे साखा, तर्क करके कर बना देगा तो अपनी इच्छा छोड़ दे, एक इच्छा अपनी छोड़ दे, निहाल हो जाए आदमी, निहाल ही हो जाए सदा के लिए। इच्छा छोड़ दे वह कभी तो होती है कभी नहीं होती, होने वाली बात हो जाएगी नहीं होने वाली नहीं होगी। इच्छा कर तो कोरा दुख पाए, दुख रहे सिवा उस नहीं। इस वास्ते अगर ये याद आ जाए और कब्जे आ जाए और इसको मान लें, अगर ठहर जाए तो आनंद मिल जाए। अपनी इच्छा कोई करना ही नहीं, भगवान की मर्जी से होता है वो ठीक है, इतनी बात है। अनिच्छा पद कर दे, इच्छा से अपनी इच्छा नहीं कर, ठीक होगा बेठी होगा ही नहीं। कोई मर जाएगा तो मरने वाला ही मराता है, बिना मरने वाला नहीं मरा। धन जाने वाला ही जाएगा, नहीं जाने वाला नहीं जाएगा। अपमान होने वाला ही होगा, नहीं वाला नहीं होगा। निंदा होने वाली होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। अब कुछ भी करो होने वाली तो होकर रहेगी, तो इच्छा करने से क्या फायदा? कोई नहीं मरे, इतना धन मिल जाए, सब लोग प्रशंसा करे, हम आराम से रहे, कोई बीमारी न हो, इच्छाओं करके दुख पाते। होने वाली बात हो करके ही रही, राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। किसी की ताकत नहीं कुछ उठ पे करे, जो राम जी करना चाहे वही होगा। आप इच्छा करके कोरा दुख पाते हो, सिवाय कुछ नहीं है। अगर ठीक तरह आप समझ लो तो सबके लिए बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। बड़ा हो जाएगा, क्यों दुख पावे, क्यों दुख पावे बताओ? बड़ी आनंद की बात है, बड़ी आनंद की बात। होने वाला होकर रहेगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, तो दुख क्यों पावे हैं? अगर ये बात आ जाए समझ में तो आप हम सब ने निहाल हो जाए, हम भी निहाल हो जाए, आप भी निहाल हो जाए, सब निहाल हो जाए। जो होता है उसमें अपने ठीक तरह से करो, अपने ठीक तरह से करो, अपने नहीं करना चाहिए वो नहीं करो, अपने करना चाहिए वो करें, बस सबका हित हो बस अपने चेष्टा करो, किसी का अहित की चेष्टा मत करो। ये अपनी तरफ से ये बात है, होना वही होगा, अपने किया होगा नहीं। अपने नियत मत बिगड़ो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का भला चाहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब ही सुखी हो जाए, सब ही निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आनंद में आनंद बताए, ना कर से तुम कुछ ना को अपना भाव ऐसा रखो, होगा वही जो होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं होगा, आप करके देख लो, पक्की बात है ये। इस बार से यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, कोई बेइज्जती के समय कुछ नहीं है, दुख पाना पड़ेगा, इस बार कुछ नहीं है, इस बार से कुछ भी इच्छा ना करके होने वाले होना दो, ये बात। अब तो सुनो, बताओ आपस में प्रेम रखो, प्रेम नहीं रख सको तो बैर मत करो, रखना प्रेम अच्छा है, सबका हित करना, सबका भला करना, सदा ये करो, और ये नहीं कर सकते तो बुरा मत करो और प्रेम मत रखो, तटस्थ रहो, अलग रहो, अपने अलग रहने में क्या बाधा लगती है, क्या बाधा लगे बताओ, कोई बाधा नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब ये सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल हो जाए, किसी को दुख ना हो, ऐसा भाव रखो, और जिसको कर सको अच्छा करो, नहीं कर सको तटस्थ रहो, अच्छा हो बुरा हो कैसा ही हो आप अलग रहो, क्यों पंचायतें पढ़ो, बड़े शुक्र है, बड़ी शांति रहे, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी आनंद, अपने भाव ये हो गए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सभी के अंदर मन आनंद होता है, किसी को दुख न हो, सभी सुखी हो जाए, ये भाव रखो, होने होने दो, बैर मत करो, और असर नहीं सुहा था हमें तो उसे तटस्थ रहो, अलग रहो भाई, अपना बैर तो करना अच्छा नहीं है तो अलग रहो, तटस्थ रहो, होने हो दो, बड़ी शुद्ध बात है, बड़ी सी बात है, ऐसा रह करके अच्छा विचार करो, और विचार रखो कि दुनिया में सेवा कैसे बने, और भगवान को याद रखना, दो बातें हैं, एक तो भगवान को याद रखना, नाम जप करो, याद रखो, हे नाथ पुकारो, और एक हरे की सेवा करो, जब सेवा आपको सुनाती करो, और जिसके जिसके मन नहीं मिलता पर बुरा लगता है उसे तरस रहो, सेवा करो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं करो तरस रहो, भाई सेवा हमारे से होती रही, छोड़ दो कोई परवाह नहीं, आपसे जितना हो सके उतना आप करो, सुगमता से, कठिनता नहीं, सुगमता से हो सके जितना कर दो, वो नहीं हो सके लाचारी कर नहीं सकते, आपको बढ़िया साड़ी लाओ हमारे देश में, घर वाले कहे भाई इतनी पैदा नहीं है क्या करे, तो क्यों कहो अपने पैदा है, कम चलो सब चलाते हैं, बहुत कम जिनके पास पैसे है उनका भी काम चलता है, अरे बहुत पैसे है वो भी कम चलता है, सबका काम चलता है, अपने भी जैसे काम चले वैसे करो, खूब आनंद रखो, अपने पैसा कम पैदा होता है तो साग रोटी को बनाओ, ज्यादा पैदा हो दो साग बना लो, दाल बना लो, कड़ी बना लो, दो साग बना लो, तीन साग बना लो, अगर पैदा कम है तो दाल बनाओ, दाल से शिक्षण काम हो, सास से काम चलता है, अच्छे घरों में सास होती है वहां थोड़ी सा गया हो उसे रोटी अच्छी से खा देती है, हमारे ऐसी रीति है पहले से सभी आई है, जिन्हें गाय भैंस रखते हैं वो साथ देते हैं, साथ मामूली चीज है, और हमारे बहुत बढ़िया काम होता है, रोटी अच्छी से खाई जाती है, मांगने में कोई बात वो नहीं मांगो दाल बना लो, थोड़ी सारी खड़ी बना लो, रोटी बना लो, थोड़ी चौपड़ दो घेरी में तनी सही, ऐसे काम चलाओ, अपने जैसी शक्ति है उसी अनुसार काम करो। कोई दुख नहीं, इसमें संताप है नहीं। अब घर में रहते हुए प्रेम से काम करो। प्रेम दो बातों से होता है, काम धंधा तो आप करो, आराम दूसरों को दो। वो दूसरा रहेगा तो आराम आप लो, काम धंधा हम करें। ऐसे काम खोश होकर करो और आराम दूसरों को आराम, दो बातें आराम आप करो, काम हम करेंगे। अरे आपकी शक्ति ना हो, शरीर बीमार हो तो क्या मेरी दाचारी है, मैं कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, दाचारी है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, करना उसे पड़ता ही नहीं, पर वो करना ही पड़ता, कर सकते नहीं। दोष किसका बताओ? दोष मत रखो, अपने में भाव ऐसा रखो कि सबकी सेवा करूं, सबको आराम मिले, सबको सुख हो जाए, ऐसा काम करो, अपनी तरफ से ऐसा करो, सब सुखी हो जाए, आती बात नहीं है, कोई दुखी ना हो, आती बात नहीं है, अपनी तरफ से ऐसी चेष्टा करो किसी को दुख ना हो, आराम हो, प्रेम से बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, दूजा खरबड़ी गड़बड़ी करे, लड़ाई करे तो हाथ जोड़ दो, चुप रह जाओ, बोलो मत। दो बातें अपने करनी है, दो बात, दीन दुखियों की सेवा कर सकते हो उतनी करो, सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं, संसार में किसी के किसी जरूरत है ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने सामने कोई दुख आवे अपनी शक्ति अनुसार सेवा कर दो। मीठा बोल दे, कुछ नहीं दे सको तो बोल दे, रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, आनंद है। और भगवान को याद रखो, एक भगवान के याद रखने से सब काम ठीक होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, एक भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है। अगर सब आप लोग विचार करो तो एक भगवान को याद रखो, एक ही बात, सब काम ठीक हुआ, अंतर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अच्छी बातें पैदा होंगी, भगवान को याद रखो। दो आपस में मित्रता कर लो, भगवान को याद रहो, देखो भाई भगवान याद रखो, वो कहते हैं भगवान याद रखो, भगवान याद दिलाओ, भगवान का याद रखो, भगवान के नाम का जप करो, अंधकार शुद्ध होगा, सब ठीक हो जाएगी, सीधी सादी बात है, सरल बात है। काम धंधा अपने करो, शक्ति हो तो उसी तरह उसी सब, शक्ति हो तो वे नाराज क्या करेगा, नाचारी है कोई नजर नहीं, कर सकते हो तो करो, भावना कम मत करो, ऊपर से काम करने की शक्ति न हो तो न करो, परंतु भीतर का भाव भगत में करो, सब सुख हो जाए, सब भी आराम से रहे, हमारे साथ प्यार करे, हमारा बुरा भी चाहे, तो कुछ मत करो, बुरा किसी का न हो, मौज रहेगी। और सबको सुबह शाम दोनों बड़े नमस्कार करो, ये काम छोटा सा है, बहुत लाभदायक है। बड़ों के चरणों में रोजाना प्रणाम कर लेना, सुबह उठ करके भाई लोग उनको चाहिए, पिता है, काका है, बाबा है, बड़ा है, उनको नमस्कार कर दो। आपके बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, भौजाई है, काकी है, बड़ी माँ है, जो है उनको नमस्कार कर दिया, सुबह कर दिया, शाम कर दिया। बहुत छोटी सी बात है, बड़ा भाई लाभ है। इसमें क्या पता लगे आपके, अगर आप यहाँ से सुना, यहाँ से जाकर शाम को नमस्कार कर दिया, कल सुबह कर दिया, अगर ये काम शुरू कर दे तो कितना सुगम बात है, आप उसमें खटपट नहीं होगी, खटपट हो जाए नमस्कार नहीं होगा, नमस्कार का नियम तो नमस्कार करना ही पड़ेगा, खटपट उठ जाएगी। बड़ी सीधी सारी बात, भाई लोगों के लिए, बहनों के सबके लिए, बड़ों को सब नमस्कार किया, बहनों के लिए पति के चरण छू कर नमस्कार कर दो एकांत में, एकांत नहीं मिले तो ऐसे ही कर दो, दूसरे पर पुरुष को छू मत, नमस्कार के लिए मत मत छूओ, और बड़ी है, बड़े अदरदे में बड़ी है तो उनके छू मत, नमस्कार कर दो, माथा टेक कर जमीन पर नमस्कार कर दो, बहुत लाभ होगा। मर्यादा के विरुद्ध छुओ मत, कैसे काम रहे, बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। एक काम धंधा जितना कर दो, चलो मैं लाऊं, चलो मैं लाऊं, जो भी लाऊं, एक काम धंधा कर दो, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, सीधी बात है। मेरे ममो मेरे अहंकार स शांति मधि गति, ये खतर में श्लोक में लिया, मेरे ममो मेरे अहंकार, ममता मात्र को अहंकार मात्र को, अहंकार को तो नमस्कार नहीं होगा, ममता रखो तो सेवा देना नहीं होगा। तो ऐसी नहीं देना मत दो, देना चीजें दो, अपनी टुकड़ोरी है, अपने गिलास है, अपनी थाली काम में लो, अच्छी बात। थोड़ी घिस जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोई ज्यादा नुकसान की बात है नहीं, सीधी सादी बात है। अपने जहां तक मत रहो, जहां तक बने ले लो, घर में कोई पाप की बात नहीं, कोई दोष की बात नहीं, अपने जरूरत है वो पड़ी चीज ले लो। अरे हमारी चीज, हमारी ग्रास, हमारी कटोरी, हमारी थाली, ये रखो छोड़े, सब काम में ले, सब जीव काम में ले, दूसरा तो राजी हो जाओ, मन में प्रसन्न हो जाओ, राजी रहना, आपस में प्रेम का प्रताप रखना, सही बात है, अर्धी बात है। बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी शांति रहेगी, बड़ी प्रसन्नता रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी शांति। तो विहाय कामान या सरमान, ममो निर्ममो निरहंकार है, दो बात, निर्ममो निरहंकार है। तो ममता क्या है, मेरी चीज है, मेरी मेरी चीज काम में ले तुम और काम आ जाए, बड़ा फायदा होगा, इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। निर्ममो निरहंकार, अहंकार नहीं रखा, अहंकार रहने सेवा नहीं होती, ममता रहने बीज खर्च नहीं होती। तो थोड़ा कर सको जितना सुगमता कर सको, सुगमता से कर सको इतना, ज्यादा नहीं, तकलीफ पाकर नहीं, वो निभेगा नहीं, फर्श हो गया नहीं, इस वास्ते जितना हो सके इतना काम करो, प्रेम से, आराम से, आनंद होगा। प्रेम का बर्ताव, और भगवान को याद रखो, ये सद्बुद्धि भगवान के याद रखने से होती है। एक याद हो भाई, राम राम राम, भगवान को याद हो, हे भगवान, आप सब में भगवान है, हमारे भगवान सब में है। नित्य सर्वगत स्थानु रसलो यम सनातन, सब के परमात्मा है, सब में है, सब में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय 15वें श्लोक में, सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, सबके हृदय में भगवान है। तो सबके हृदय में भगवान देखो आप, भगवान है, भगवान है, भगवान है। भूल जाओ फिर याद कर लो, भूल जाओ फिर याद कर लो, भूल जाओ फिर याद कर लो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, करता रहो हरदम, भूलो नहीं, भूलो नहीं, याद हो जाएगा, याद होने लग जाएगा भगवान की कृपा से। भगवान सबके अपने हैं, छोटा हो तो या बड़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, समझदार हो चाहे बेसमझ हो, भगवान सबके हैं। बेसमझ यही वैसे ही है, समझदारी की वैसे ही, पढ़े लिखे की वैसे ही, अपढ़ की वैसे ही है, भगवान एक रूप है, सबके साथ प्रेम। भगवान को याद रखो, भगवान के नाम का जप करो, जप करने का अभ्यास करो शुरू, राम राम राम राम राम राम राम राम, हरे राम हरे राम राम राम, हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जो नाम आपको प्यारा लगता हो थोड़ा जप करो, बहुत बढ़िया चीज होगी, बहुत अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा, बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता, आनंद रहेगा। सचिनो बात यह है कि मनुष्य शरीर है, ये ही परमात्मा की प्राप्ति का मौका है। अपना असली मौका मनुष्य शरीर में है, ये मनुष्य शरीर छूट गया तो दूसरा नहीं है। गाय घड़ी पवित्र है, गोमूत्र पवित्र, गोबर पवित्र, परंतु सिखा नहीं सकते कि भगवान को याद करो, ये नहीं करता है। ये मनुष्य शरीर है, भाई हो चाहे बहन हो, भगवान को याद कर सकते हैं, या सेवा कर सकते, दूसरों की सेवा करो। बड़े बूढ़े माई थे उनको दुख बताओ, अपना कहीं सास बनी हो कहीं बहू बनी हो तो सास की सेवा करो, सेवा न बन सके कम से कम दुख मत। सासू का स्वभाव तेज है, लड़ती है तो सेवा नहीं करते, कोई बात नहीं करो, मत सामने मत बोलो। ये दो बात आपको याद है ना, कहानी सुनाई दो बात की फिर सुना दू। एक संत थे, पहले जो साधु हुए बड़े त्यागी संत महात्मा हुए, वे क्या करते पैदल अपने घूमते, दो चार पांच कोस गांव में वहां गांव जाएंगे, पांच चार दिन रहे तो एक घर पहुंच गए गांव में, सुबह के समय पहुंच गए, सब लोगों में आनंद हो गया, आज महाराज आए गांव में आनंद है। दुष्ट चोर कोई आता है सब गांव में तकलीफ हो जाती है, और संत महात्मा आते हैं सब गांव में आनंद हो जाता है, सुख हो जाता है, सब ही सुखी हुए तो लोग मिले हुए इकट्ठे। उनमें एक माई बोली कि महाराज अमुक गांव आप जाया करते हो? हाँ भाई जाते हैं। वो भगत है ना आपका? भगत है गांव में? हाँ महाराज है। आपकी सेवा करता है वो भगत है वो? हाँ महाराज। उसी बेटी है ये, मेरी बहू उसी बेटी है, लड़ती बहुत है मेरे से, लड़ाई बहुत करती है, मुझे बेटी लड़ाई क्यों रोने लगी? कहते हैं उठ जाओ भाई मैं पूछूंगा, बच्चे छोटी सी है बड़ी होगी ब्याह दी यहाँ आ गई, छोटी खेलती थी गोदी में खेलती थी जानते थे। महाराज ने प्रेम से कहा भाई तो लड़ती क्यों है? तुरंत लगी हो तो कोई प्यार से बोलने वाला नहीं, अब बेचारी क्या कर छोड़ी रही छोटी, कोई प्यार करने वाला नहीं। बाबा जी ने कहा बेटा तुम रो मैं सच्ची बात बता कि मैं कोई काम करूं सासू की दाई आता ही नहीं, सिर काट दू गट्टे डगटा ठीक नहीं कर रहा ऐसे क्या करूं मैं? सासू धरती बहुत है, सासू के बहु धरती है, बहु के ससुर धरती है, लड़ाई दो बिना होती नहीं, एक से लड़ाई नहीं होती किसी से लड़ाई, लड़ाई में कम से कम दो आदमी चाहिए, कम से कम हजारों लाखों लड़ सकते हैं पर कम से कम दो आदमी चाहिए। तो बहु तो कहती है ससुर धरती है, ससुर कहती बहु धरती है, तो संतों के आज तेरी लड़ाई बिठा दे, आज से लड़ाई हो जाए कि मेरा न्याय हो जाओ, छोड़े नहीं हो सदा मगर देवर करो तो दवात कलम और कागज लिया, तो कागज मंगा लिया उसमें लिख दिया एक चीज ऐसी लगी थी वीर, उसमें लिख दिया इसे कर समेट करके एक ताबीज दे दिया कि भाई तू मान ले हो वो जंतर कर दियो तेरे जो लड़ाई हो जाएगी सदा के लिए। ठीक है महाराज, दो बात याद कर रहे, दो बात, एक तो सब मत बोल एक के वो काम कर दे, दो बात जो कह दे वो काम कर दे रहा हूं, एक काम ठीक नहीं हो तो हाथ जोड़ खुद रह जा रहा हूँ क्या बात है ऐसा कर देने ठीक नहीं होगा नहीं नहीं करो हाथ कर दियो, एक काम बिगड़ जाए तो ऐसी बात कही थी काम तो बिगड़ गया कि मैं कोई ईश्वर थोड़ी हूँ मेरे को पता नहीं, मैं तो अपनी बात कह दी वहां ऐसा आप मान नहीं मैंने देखो पहले क्या आपने नहीं मानी नहीं कहा मेरे को क्या पता, ऐसे नम्रता का बर्ताव करो, सामने नहीं बोलना और जो कह जो काम कर देना, दो बात। देख जंत्र में खराबी होगी तो मैं नया बना दूंगा, इनमें खराबी होगी तो तेरे पर होगा, कितना निकलेगा बारह महीना, जिस दिन चूक गई सामने बोल गई तो बस वो तो गया, अब वह दिन शुरू होगा, बारह महीना पूरा निकल जाए ये सामने नहीं बोले और कहो करते हैं, दो काम करते हैं। तो ध्यान दे सुन जो हो दो बात बता दी महाराज, तो थोड़ा दिन रह सकते। और 7 महीनों के बाद फिर आए लोग इकट्ठे हुए, सासु बोले कि महाराज आपने जिस दिन कहा दिन से वो सुधर गई, मेरा कहना तो करती है ऐसा बोलते नहीं, बहुत अच्छा काम हो गया आपका, चंद्र बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने मुझे बेटा बोलो तो बाबा जी क्या कहूंगे, एक दिन मेरे सामने बोल रही, एक दिन सामने बोल भाई बोल गई, बे दिन गया वो कर गया, एक दाना सुगा यार भाग गया ना वो भाग गया। तो 2 वर्षों में 2-2.5 वर्षों में 12 महीने हुआ, 12 महीने सामने फिर गया, मैं कभी नहीं बोलू तो महाराज आज तुम्हारे घरे भिक्षा करेंगे। बड़े राजी हुए, महाराज भिक्षा मांग कर करते हैं, आज हमारे घर करेंगे। महाराज के घर पर दूसरे लोग इकट्ठे हुए, बोल रुपया सब बोल पता कर दो, कहीं घर के आदमी रहो बाहर का कोई नहीं रहे, सब बता कर दो घर के रहे, अब तुम्हारे से बात करें अरविंद करो बाहर का कोई नहीं आवे, अब लाओ वो ताबीज खोलो, तभी खोला खोल पढ़ो उसमें क्या लिखा है कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नारे तो साधु को क्या, बता पढ़ो हमें क्या बंदा पैसे, सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नारे तो साधु क्या, ये चंद्र लिखा हुआ था। वो शक्ति सबकी सब सामने न बोलने में काम करने में है, जंत्र में नहीं है, जंत्र मंत्र करे पाखंड होते हैं, ठगाई में जाओगे ठगाई मत आ रहा, बात कह जो कर दिया माइट कह जो कर दिया सामने मत बोलो, बस जो काम करो तो थे आज सभी ये बात सीख लो, मंत्र जंत्र हुई हो सामने मत बोलो कह जो काम कर दो, क्यों लड़ाई होगी बताओ, अरे बहु है तो अपने अपने पर है अपनी बालक है, सासू है तो ये तो कितना ही करो, मैं सासू की चिंता होगी आप बीमार हो जाओ तो और नहीं हुई, और चिंता नहीं हुई, वो बुरा नहीं चाहती कभी, बहू को बुरा नहीं चाहती, करो सभा है बोल देती है, आपने दूसरी दूसरी लुगाई बड़ी मीठी बोले पर दुख पड़ने पर सासू काम करेगी, वे दूसरी लुगाई मीठी बोलना काम नहीं करेगी कोई भी, आपके घरवाली काम करेंगे, इस बार से सासु की सेवा करो, बड़े बूढ़े माई थे वाली सेवा करो, वही प्रसन्न कर दो, देखो आनंद हो, घर की लड़ाई मिट गई। तो महाराज ने बताया जंत्र क्यों बताया, इस बार जो बताया कि जंत्र मंत्र में मत आता, कोई जंत्र कर मरेगा ऐसे कर दूंगा, पकड़ लिए ब्रह्म है कोई शक्ति शक्ति में है, तो सवर्ण तंत्र हो गए हो सामने बोल दो सब के हो गया, भाई लोगों में भी बहनों में भी बड़ा बकरा जो काम कर देना सामने नहीं बोल रहा, मौज हो गई। आज सीख जाओ लोग कहेंगे 11 दिन गई सत्संग में जो बहुत उसी भाई तो बहुत सुधर गई, भाई तो सर सुधर गई, सामने नहीं बोले काम कर दे क्यों कह रही बताओ, सामने नहीं बोले सही क्यों है, इकलौ कर दे तो काम लड़ाई क्यों करे, दो ही बात है ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सब काम आ जाए ते सगरी सगरी तो चंद्र पहन दो सबके चंद्र लगा, चंद्र भाई लोगों के भी बड़ा पुरुष कह जैसे काम कर दियो सामने नहीं और प्रणाम करना सोना सबका नमस्कार कर लेना, बड़ों के चरणों में नमस्कार करना या सामने नहीं बोलना और कहना कर देना, कहना लायक नहीं हुआ तो कह देना हाथ जोड़ खड़ लेना बोलो नहीं कभी, मारे मन में आएगा आप कौन कर दू वो काम करो ठीक नहीं है, नहीं कर दो कर दो कर दो, मान लगे नहीं ठीक है, अच्छा नहीं मानो तो राजी हो जाओ, नहीं मानो तो राजी भी हो, मानो तो राजी भी हो। देखो थाने कई भी बातें याद आ गई। एक कुमार था, कुमार बर्तन बनाने वाला, जागे घरे घर दाल रोटी खा, रोटी रोटी घर घर में दाना नहीं है, घर में दाना ही नहीं है, रोटी घर बनाऊ कुछ तो वे हांडी लेकर पहुंचा। वहां में सब पहचानते हैं, वो सो रहा है, हांडी दे दी, बाजरी ले आया, बाजरी जा करे दे दी हमने, वह फिर रोटी बना दी, घी बना दी। दो चार दिन के बाद मिला, अरे तुमने ये क्या किया भैया, हांडी फूटी हुई दे दी तुमने, वाह चढ़ी नहीं, चूल्हे पर रखी तो बागी बुझ गई, पानी जल्दी पूछ ही आ गई, अरे चढ़ी नहीं, तो वो बोला थारी नहीं चढ़ी, मारी से चढ़ी भाई, अरे चढ़ी भाई तो उसी मिली थारी से थे, जो थे आ काम कर लो थारी हड़ी से चढ़ गई, नमस्कार कर लो कर मान लो थारी हड़ी तो चढ़ गई, अब फूटो नहीं जैसे संभालो अपने में, अपना काम हो गया, अपनी हड़ी चढ़ गई, कुमार के भाई तो हड़ी चढ़ गई, हड़ी चढ़ी तो मतलब उससे ही पड़ गई, मारवाड़ी शब्द है मारवाड़ी, हड़ी चढ़ गई तो हमारी हड़ी चढ़ गई महाराज, अपना काम ठीक हो सब ने नहीं बोले कहो बोले मौज हो गई, आनंद हो गया, अपन धन चढ़ गई, अब नहीं चढ़ी गए जाने, अपन सामने बोलना नहीं करो देना, सब के आनंद हो गया, सब मस्त हो जाए, आनंद हो जाए, कौन हो गई तो सदा के लिए सुख हो जाए, ऐसी बात है। इतिशी तीन बात हुई, दो बात तो ये एक नमस्कार करना, तीन बात रोजीना बड़ों के चरणों में सुबह शाम दोनों भगत नमस्कार करना, और सामने नहीं बोलना, और कह जरूर काम कर देना, तीन काम कर दो आप बस, बड़ों के चरणों में जा, पूछेंगे कि तुम नमस्कार करते हो गए, होली दिवाली करते हैं, होली दिवाली का होली दिवाली जीवन में जीवनी बनाना पड़े, खर्चा भी लगे, नमस्कार में खर्चा ही नहीं लगेगा, रोजीना नमस्कार करो, खर्चा नहीं, कोटी का खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई पसीना आवे नहीं, पसीना आवे कोई जोर मरे सीधी आधी बात है, माई तो मैं सर नमस्कार, माई तेरे आधी बैगे नहीं, देरानी जेठानी है, जेठानी के पगों पर है, अब कैसे लड़ाई करे भाई, नियम नमस्कार का, दिन में खटपट हो जाए तो रात में मिट जाए, रात में कोई जाए दिन में मिट जाए, सुबह मिट जाए, रोजीना नमस्कार करना, सामने नहीं बोलना, ये करना कर देना, जो काम कर दिया, नहीं करने लायक तो कह दिया, काम करने लायक नहीं है, पर अभिमान नहीं करना, मैंने पहले कहा अभिमान नहीं करना, ऐसे प्रेम का बर्ताव करो घरों में प्रश्न हो जाए, बिहार का मान या सम्मान कामना छोड़ कर गए, ये राजी रहे, बड़े राजी रहे, बड़ी आशीर्वाद मिलती है, संसार एक भगे दो है, तो संसार के साथ में तेरा बर्ताव करो, राम जी को याद रखो, भगवान का काम तो याद रखना है और कुछ नहीं, अच्छुत स्मृति बात रहना, ये स्मरण मात्र संसार बंधना, जिसके याद करने मात्र से कल्याण हो जाए, भगवान को याद रखो, केवल याद रखो और कुछ काम नहीं, भगवान के मन याद कर लिया करो। कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कन्हैया छोटा था, छोटा गोद में रखती खिलाया बड़ा किया, कुंती माता ने कहा कन्हैया बुआ जी ये तेरे भाई है पांडव जो जंगल में घूमते है, दुर्योधन राज कर रहा है, वो नीति का पर्दा फर्ज नहीं करता, वो तो करता है राज, ये रुचि समाज कहते नहीं नीति को छोड़कर पैर नहीं रखूंगा, ये आज जंगल में बैठे तेरे को दया नहीं आती, ऐसे तेरे भाई है ये। तो कन्हैया बोला कि बुआ जी देखो सुनो वे द्रौपदी का चीर घंटा तो मेरे को याद कर लिया, इतने जुआ खेला, राज्य दे दिया, संपत्ति सब दे दी, सब हार गया, भाइयों को भी हार गया, अपने को भी हार गया, पीछे स्त्री को भी हार गया, मगर मेरे को याद ही नहीं किया। बताओ याद तो कर लेता, कम से कम याद कर लेता, और कोई परिश्रम नहीं याद कर लेगा भगवान को तो काम सही हो जाता। दो दिन याद कर लिया न कभी उगा कर सका, दस हजार दस हजार गज बल घटो घटो ना दस गज चीर, केवल याद कर लिया मेरे को, अरे याद ही नहीं अवश्य नहीं। तो याद ही नहीं करो भगवान क्या करे, याद कर दिया करो बस, फिर ठीक है, फिर बिगड़े तो बिगड़न दो, सुधरे सुधर दो, सब ठीक हो जाएगा, केवल याद कर लो। तो भगवान को याद कर लो, अच्युता स्मृति मात्र है भगवान, स्मृति मात्र से शंभु श्वेता के पुष्प है सफेद सफेद आकर फूल जादू शंकर राजी हो जाए, धतुरा जादू राजी हो जाए, चंद्रमा बस नया चंद्रमा उदय हो, अपना कपड़ा है और कपड़ में से तंतु लेंगे राजी हो जाए। और संत महात्मा कोई आवे जयराम जी महाराज बाबा जी राजी हो जाए इतने से, अरे अच्युत कोई तय करने पड़े ना, कोई तंतु दे रहा है ना कोई पुष्प दे रहा है, कोई अच्छु स्मृति बात याद मात्र सबसे सोई बात अच्छा स्मृति मात्र है ना साधु करो सब याद मात्र सही। तो भगवान को तो याद करना एक बड़े बूढ़ों की सेवा करना, ये काम शुरू कर दो। आज आप लोग आए गया सत्संग सुना, सत्संग सुनना बढ़िया वो होती है जो काम करना शुरू कर दे। सुनना भी अच्छा है पर बढ़िया चीज है जो ऐसे काम कर दे। बड़ों के चरणों में नमस्कार करना शुरू कर दो और सामने मत बोलो और बड़ों का कहना करो, तीन बात अपनी शुरू कर दो। और बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बड़ा बूढ़ा माई थे वाली सेवा करो, वाणी प्रसन्नता से आशीर्वाद से सब काम ठीक हुए, बूढ़ों के आशीर्वाद से सब काम ठीक होता है, बूढ़े माई थे। घर में जिनके बूढ़े बड़े हैं वे भाग्यशाली है। युधिष्ठिर महाराज रोजाना अपनी बड़ी माँ बड़ा बाप धृतराष्ट्र और गांधारी बड़े थे, धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु छोटा था, छोटे भाई लगे थे, तो बड़ी माँ अरे बाबा बड़ा बाप बढ़िया जी कहते हैं, बढ़िया जी दीखा दे बढ़िया जी कहते हैं बड़ी माँ को, राजपूत राजपूतों में कहते हैं मीठी माँ, राजा राजपूतों में मरण है बड़ी माँ कहते मीठी माँ कहते हैं, ये मीठी माँ है, अब माँ है जन्म देने वाली माँ, ये बड़ी से मीठी माँ कैसी कैसी शुद्ध बोल रही है, आप कहते हो बढ़िया जी तो बड़ी माँ जी हो गया, वो बड़ी माँ है वह छोटी माँ है, अपनी माँ छोटी माँ अरे बड़ी माँ वो, तो इतना सुनाऊंगे तो कैसी मौज की बात है, बड़ी माँ है दादी माँ है और सेवा करो बहुत फायदो है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बर्ताव अच्छा हो जाएगा, लोग महिमा करेंगे कि बहुत बड़ी अच्छी है, बड़ों की सेवा करती है, महिलाओं की सेवा करती है, दादी सासू की सेवा करो, बड़े बूढ़े ज्यादा बूढ़े ने उनकी सेवा करो, उनकी आशीर्वाद लो, अंतर में निर्मल हो जाएगा। एक कहानी सुनाई है फिर सुनाना, एक लड़की थी उसके पिता ने ये कहा देखो बेटा जहाँ जाओ वहां सेवा करो, तुम सासरे जाती हो तो सासरे सेवा करना, छोटी सी बड़ी हुई गोदी में पड़ी हुई, पिताजी ने कहा बेटा देखो बढ़िया बात है बड़ों सेवा करना, बड़ों सामने नहीं बोलना, सबको नमस्कार करना, ये सेवा करना और अच्छी अच्छी बातें सिखाई उसको, अच्छे सीखा करके भेजी। उनका ब्याह किया वहाँ एक लड़का था, ना देरानी है ना जेठानी है, एक लड़का है, एक सासू है, एक बूढ़ी सासू थी, दादी सासू, अपने ससुरे की माँ वो दादी सासू, दादस के दादस दादी सासू। तो करती तो दादू सासू वो तिरस्कार करती, सासू है दादी, दादी सासू तिरस्कार। तो छोर को बड़ा बुरा लगा कि पिताजी ने कहा कि बड़े बूढ़ों की सेवा करना, हमारे बूढ़ों का तिरस्कार करती है ये। तो छोरी थी समझदार, करी कहो सर उससे तिरस्कार मत करो, उससे देख लेती सह लेती, काम धंधा करके दोपहर में जाकर दादी जी के पास बैठ जाती कि बहू वहां क्यों बैठी है, सासू घुसवाती नहीं कि उठी क्यों बैठी, रात बोलो कोई काम है, काम नहीं वहां क्यों बैठी, तो काम है तो काम कर दू, मेरे पिताजी ने यह कहा है, अब हवा ध्यान दे जा पिताजी की बात, ये याद करना, ये पिताजी ने कहा कि जवान छोरों के पास नहीं बैठना, छोरियों के पास भी नहीं बैठना, बड़े बूढ़ों के पास बैठना, अपने बूढ़े घर में यही है, मेरे पिताजी से बात हुई है, छोरों के पास नहीं बैठना, जवान छोरियों के पास नहीं बैठना, बूढ़ों के पास बैठना। तो क्या बात करती है कि बात ये पूछते हो, मेरे पिताजी ने बात कही है कि देख भाई अपने घर रीत है नहीं, आग रीत नहीं चलेगी, सास रीत है भाई चिरंगा नहीं चाहिए, सास रीत चलेगी तेरे अपने घर रीत नहीं चलेगी, शास्त्र में बात चलेगी भाई, तुम्हारे तुम हमारी बेटी होगी, हमारा गोत्र होगी, हमारे गोत्र वाली होगी, तुम भाई वहां की होगी, हमारी नहीं, हमारी बेटी नहीं रही, हम दान करें पुण्य करें देवे जो बात है। तो बड़ा बड़ा घर हमारा ना, और वह शास्त्र रीत है करनी, हमारे पिताजी आप बात गई, तो मैं सासू ने पूछू बड़ी दादी ने कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करे, क्यों मेरे को भी करना है पीछे, आप बूढ़े हो जाओगे तो मन तो सेवा करनी है, अभी से नहीं करनी सेवा, मेरे पिताजी के वो तारे सास रीत चलेगी, हमारे घर की रीत नहीं चलेगी। तो सास रीत क्या है, ससुर की मटिया भी यह करेगी है। तो रीत थोड़ी है, तो रीत है मतलब रीत बताई, मैं सासू ने पूछू दादी जी ने कि आप सेवा करे है, तो वहां क्या कहो, ससुर पूछ रहे क्या कहो, वहां कहो कि ठोकर नहीं मारे गाड़ी नहीं ले तो मैं सेवा ही मान लूंगा, तो शुक्र मना कर मैं नहीं कहूँ सा, मैं तो भाव भाव बेची है ये सोने जैसे कोई है, भाई घर से मरावट नहीं करे, सच्ची बात करी। सासू डरने लगी कभी न गाड़ी दे वजह छोड़िए आप ऐसे मेरे को गाड़ी देगी, क्यों सास ने रीत साल नहीं भाई अपने तो पेर रीत नहीं है सास रीत है, तो ठोकर मारने और गाड़ी देनी बंद कर दी, पर ठीकरी में भोजन देती तो ठीकरी इकट्ठी कर दी एक जगह, मैंने कहा ठीकरी इकट्ठी करी है कि मारे पिताजी यह बात कही है कि सासरी रीत चालनी बूढ़ा बूढ़ा ने ठीकरी में देना को जीता रीत, भाई रीत घुमाई नहीं है, राज जाजो पर रीत मत जाजो, कहावत है राज जाजो रीत मत जाजो, राज भले ही चला जाए पर रीत नहीं जा सकती, रीत अपने घर के रहने रीत रहनी चाहिए। तो ठाकरी ठीकरी में रीत थोड़ी है, तो क्या है बूढ़ा ठीकरी में रहो, तो ठीकरी में थाली में सारी मौज गुण मान लो बैठे हो, आप हुक्म आप दे दो मैं पोस दे सू और मौज दे सू, मैं तो थाली मौज थाली में दिया कर उठा ठीकरा फेंके हमारे घर में लगे हमारे गाँव में क्या है, थाली में रसोई करने लगी, अब सब भोजन कर रहे लाल देवे दाल रहे नीचे रहे कंकड़ा दाल रहे ना ऊपर ऊपर सो गया तारे खांगरा रह गया। ये देखे वाह क्या देखे कि देव महिता ने अच्छा भोजन किस धर्म से ही है जिसे कांकरा वाले दादर से ही है। अरहित थोड़ी है तो अरहित नहीं है गे जल्दी कौन देवे आप हुकुम दे दो आप आगे दे दो मैं भी दू भोजन तो दे दिया करेंगे जल्दी तैयार होता है गर्मा गर्म खीरी पुरुषार दादी ने दे दे दादी जी जो दशा करेगी दादी होगी के बीजरी चौक आई भाई सेवा करे। एक दिन कपड़ा धोया साहब दादी सासू का कपड़ा धो कर साफ किया सामने सामने उड़ा फट उड़ा तो क्या देखे बेटे तुम क्या देखे निगे करूं कि माईता ने कपड़ा कैसे दिया जाए बूढ़े माईता ने कपड़ा कैसे दिया जाए तो भोज दिया जाए तो फट जावे जो हो जाए दिया नहीं जाता तो फाट जाओ तो भी रहना देना क्या तुझे बदले कौन आप हुक्म दे दो बदल दो मैं दे मैं अच्छा खबर दे आप हुक्म दे दो मारे पिताजी कहो बड़ो करो मान लो बड़ा कह जो कर लो इस बार कैसे करूँ आप बताओ अच्छा कपड़ा दे कपड़ा दे दिया बिछानों से भी बनी हो अव्वल खाट है जगह मुंह लट गई हूँ वन देख रही हूँ क्या देखे है बड़े बूढ़ा ने खाट कैसा दिया जाए वह लट के बीच में हो तू बोली है देर हो जाता है ये तो टूट जाए पुराना हो जाए जब ऐसा हो जाए सासू जी सोता था वो ही बोले ही सदाई फट गयो टूट गयो नरेंद्र गयो तो वो ही नरेंद्र माई तरह वो ही नरेंद्र नहीं बदले कौन बदल दो मैं कहूँ आप हुक्म दे दो आपके हुक्म भी ना काम दे दो आप जो कोशिश करोगे अच्छा खा देते है नवार का ढोजा ला कर बिछा दिया बदला बिछा दिया दादी जी जो श्रद्धाल हो गए रोजाना गर्मा गर्म भोजन दे दे उस भोजन को दिया बड़ों को शिक्ष देने का तरीका है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने किसी ब्राह्मण से कह दिया कल आपको दान करेंगे हम कल दान करेंगे तो भीमसेन नगर बजाया ऋषि पूछे थे नगर किसी ले आ कि आपने कहा कल दान देंगे तो कल दें तो हम सब जीते रहेंगे कोई मर जाएगा तो सब दान दिया जाता भी तो आपने कह दिया कल दें तो जी साहब जीवेंगे तो भैया भूल होगी मैं कल कह दियो कल के चार कल विचार कर देंगे तो बड़ों को शिक्षा देने को तरीका है ये सामने बोल देगा कल ये छोरी आई मारे शिक्षा देने लगी गुरु बन गई है गुरु नहीं बनना अपना टावर हो छोटा हो ऐसे प्रेम से महाराज ससुर समझा दी सासू ही सेवा करने लग गई सेवा नहीं करे चुपचाप रहे तिरस्कार नहीं करे ये तिरस्कार किया जमा हो जाएगा बहू में ये भैया भी करेगी क्योंकि अपने सासरे की इच्छा था सासरे ही थे। इस तरह से बड़े बूढ़ा ने सुधारना तो इस ढंग से सुधारना सेवा करके सुधारना सामने नहीं बोलना हुक्म नहीं चलाना कह दादी यूं करो दादी के यूं करो ऐसे नहीं करो सासू सुधर गई दादी सासू सेवा होगी घर सुधर गया ऐसे बड़े बूढ़ों की सेवा करो जहां जाओ वहां बड़े बूढ़ों की सेवा करो कहो मत सासू को कहो मत तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे सेवा करो उस तरह से अब ठीक रहना निकले कहे थोड़ी बोले ऐसे फटोड़े कपड़े कहो थोड़ी बोले ऐसी बात चतुराई से करे सासू सुधर गई दादी ससुर इस तरह से घरों में आप प्रेम से बात करो प्रेम से आदर से स्नेह से ऐसे करो काम अरे उत्साह से उत्साह रखो मन में मन प्रसाद सौंपे तुम मन प्रसाद सौंपे तुम मन की प्रशंसा मन में लिखा है कि हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है तपस्या में कष्ट पालो पड़े भूखो रहना पड़े शीत घाम छेड़ना पड़े अरे तपस्या मन की आनंद आनंद अरे आम के आम कुटली आम खुशी की बात आनंद तपस्या कैसी बढ़िया बात, हरदम राजी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छा काम करो। देखो कल कल की बात है, कोई हुई थी बात याद मन ठीक, क्योंकि मैं दूसरा को आदमी करे तो दुख होता है, वो दुख नहीं करना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं, कुछ भी कहे तिरस्कार उसे दुख नहीं है, दुख तो उस बात का होना चाहिए, हमने गलती करी, हमने ये गलती करी, उसका दुख होना चाहिए। गलती नहीं करी, गलती कर दी हमने, दुख होना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं, दूसरा अपने हाथ की बात है, दूसरा मर दिया क्यों गया था, दूसरे का दुख क्यों करो। गलती अपनी हो तो अपना दुख करो, अगर हो गलती नहीं करनी तो गलती नहीं करनी, या दूसरा कहते तू दुख होना नहीं, प्रसन्न राजी रहना, सेवा करनी। मेरे सामने राजी अपना नहीं दिखाना, सामने चुप हो जाए, भीतर में नाराज नहीं होना। आप अपन की गलती करी क्यों नहीं, आप दुख क्या पाओ, वे तिरस्कार करे, अपमान करे, कोई हज नहीं करो। अपमान करने से, तिरस्कार करने से अपना पाप नष्ट होता है, तो मैं पाप रखना पुण्य रखना बताओ। दूसरा कोई दुख देवे तो अपना पाप नष्ट होता है, तो फायदे ही बात है, पर तो दूसरा दुख देवे उसे फायदो है, इस वास्ते अपने मस्त रहो। दूसरा कितना ही गाली काटो, अपमान करो, तिरस्कार करो, तो दुख हुए तो विषय रहना भाई। तिरस्कार अपने श्रेणी तपस्या करनी, तपस्या तिरस्कार तो तपस्या अपने हरदम प्रसन्न रहा है, तपस्या है, हरदम राजी रहो, प्रेम से बर्ताव करो, उदारता से बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो सबके साथ में। समय है भाई, थोड़ी देर में चला जाएगा, बात बीत जाएगी रह जाएगी, बात बीत जाएगी नहीं रह जाएगी, बात बीत जाएगी, समय तो बीत जाएगी और बाद में जाएगी। सब प्रेम से, आदर से, सरलता से, उदारता से, प्रताप प्रेम का बर्ताव करो। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 12 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।